چند بشاید به صبر دیده فرو دوختن، صبر دیده فرو دوختن، خرمن مارانمون چاره به جز سوختن. حاصل ما هیچ نیست جز گناه اندوخته. حاصل ما هیچ نیست جز گناه اندوختن. Thank you. چپ به چپ در سما جام دریدن ز دیگر بام داد پار برو دوختن یا سخن آموختن چاره او خاموشیست یا سخن آموختن